Trójka budzi. To prawda, całkiem rozbudzony półredaktor. Witam wszystkich trójkowiczów i rozpoczynamy kolejny klub folkowy. Mam nadzieję, że Państwo mimo wczesnej pory w dobrych nastrojach. Zaczynamy instrumentalnie. Drogi kolego, jeżeli chodzi o świat, w którym dziś żyjemy, to tak naprawdę ja go akceptuję w związku z długą drogą, którą przebyłem od czasów dawnych do dzisiaj i to mi pozwala na pełną akceptację tego, co dzieje się po prostu dzisiaj na świecie. Tak po prostu będzie. Spokojnie i po cichu rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie klubu folkowego, a stało się tak za sprawą pana Tomasza. Tomasz Betka. Kto nie zna, niech czujnie nadstawi ucha, bo wydaje mi się, że artysta szturmem zdobędzie nasze serca. Utwór Home na dobry początek i jeżeli ktoś nie musi wychodzić z domu, to niech tego nie czyni. Gdy jechałem do radia, patrzyłem na termometr minus 16, a gdy wysiadłem z samochodu, to stwierdziłem, że to prawda. A zatem, jeżeli ktoś może słuchać Trójki pod pierzyną, niech tak zrobi. Jeżeli krząta się po domu, zachęcam do wizyty w kuchni i do gorącej herbaty. No, ale wiem, że państwo również i wychodzą do pracy, zwłaszcza na Śląsku. Jeden ze słuchaczy już niedługo będzie musiał nas pożegnać, no i słuchać nas będzie w drodze do pracy w samochodzie. Pewnie tak jak pan Wojtek z Piaseczna, który zazwyczaj tak czyni. Państwo mogą donieść, co robią o tej porze, dzięki adresowi internetowemu wojciech.osowski przez wsmałpa.polskieradio.pl i z tej okoliczności skorzystał już nasz stały słuchacz, pan Stefan, który pisze: z Mielca na polu za oknem dużo minus. Precelkowatość średniego kota Mariana dochodzi do 100%. Ciemno i ponuro. Kot Marian śpi, człowiek Stefan także, bo pracodawca kazał wziąć wolne. Dziś nie narzekam. A ze świąt? Dziś jest Światowy Dzień Czyszczenia Lodówki. Mądre święto. Pozdrawiam, Stefan Mielec. No właśnie, państwo piszą, a my gramy. Święto czyszczenia lodówki, a u nas pan Tomasz. I to nie sam, w doborowym towarzystwie z Piotrem Frączewskim i taka oto kompozycja. Jest moim zdaniem coś dziwnego w gromadzie ludzkiej. Mianowicie mam wrażenie, że gatunek się degeneruje. Coraz mniej ludzkiej wrażliwości, czułości, umiejętności poświęcenia się drugiemu człowiekowi. Coraz mniej jest osobowości, indywidualności, autorytetów, a jeżeli są, to oczywiście w mniejszości. Znam takich. Z człowiekiem jest w ogóle dziwna rzecz. Jest bardzo ładny i mądry fragment u księdza profesora Józefa Tischnera. O człowieku nie można powiedzieć, że jest, ponieważ jest w fazie ciągłego stawania się. To stawanie się leży w tym, aby człowiek z osoby, jaką jest przez swą naturę, stał się osobowością. To znaczy, aby doszedł do pełni swoich sił duchowych, fizycznych, umysłowych. I im człowiek bardziej staje się osobowością, tym bardziej staje się człowiekiem. Nie podobają mi się ci ludzie, którzy uważają się za wielkich, wszechwiedzących, niemal wszechmogących. A prawda według mnie jest inna. Mianowicie są ludzie tacy, którzy są utkani z materii świetlistej. To są ludzie honoru, męstwa, odwagi, pokory. Ludzie umiejący słuchać drugich i przyznawać im rację. Potrafią przyznawać się do błędu i bić się w piersi. Potrafią stawać w obronie słabych. I są także ludzie zrobieni z łajna, słomy i zbutwiałych desek. Najważniejsze mieć, najważniejsze żreć, najważniejsze napchać się do syta. I to jest, Tomciu, właściwie wszystko, w każdym razie w wielkim skrócie, co chciałem powiedzieć, co nie podoba mi się w dzisiejszym świecie. O, napchać się do syta, ale dobrze jest też i popić. Pan Bóg stworzył wspaniałego człowieka, tyle że człowiekowi się nie udało być człowiekiem, nie sprostał oczekiwaniom. Ludzie świat niszczą. Zniszczyliśmy do tego stopnia Ziemię, że Ziemia postanowiła się na nas zemścić. I na razie, póki co, bardzo delikatnie, ale ludzie zupełnie nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Nawet Pan Bóg w tej chwili jest tak samotny w naszych sercach i tak nie wie, co o tym wszystkim ma sądzić. Bóg jest piękny. Bóg jest potrzebny. Kiedyś napisałem takie zdanko, którego się trzymam jak pijany płota, że Bóg nie musi być, żeby był. Bez Niego życie jest uboższe. Bez Niego strach przed ostatecznością, przed śmiercią może stać się nie do zniesienia, bo to jest największy sprawdzian dla człowieka, to nie jest jego przyjście na ten świat, ale jego odejście z tego świata. I żeby się umieć z tym pogodzić, to bardzo często potrzebny jest do tego On, Bóg. Dlatego tak bardzo wierzę, ja, agnostyk, wierzę ludziom głębokiej wiary, którzy doznali łaski. Niektóre pokolenia miały tragicznie, tu mam na myśli wojny, wiesz, czy jakieś niesłychane kataklizmy, ale wszyscy w końcu nic innego nie robili, tylko wcześniej się urodzili i umierali. Chodzi tylko o to, żeby cierpienia, które człowiek przeżywa, żeby ograniczyć. Cierpienia fizyczne, ale także psychiczne. Psychiczne to mam na uwadze, żeby jak najmniej człowiek musiał żyć w otoczeniu idiotów, kłamstwa, bezczelności. Żeby się ludzie po prostu lubili, kochali, pili ze sobą piwo, żeby wiosłowali w tej samej łódce parą wiosen. Które nam się podobają i które sprowadzają na nas uczucie szczęścia, to są rzeczy małe, małe, maleńkie. Często to jest, wiesz, dobrze zmrożona pięćdziesiątka, wiesz. Samego rana w programie trzecim Męskie rozmowy przy fortepianie, na którym grał Tomasz Betka i on to utkał całą muzyczną materię, która towarzyszyła tym zwierzeniom snutym na początku przez Piotra Frączewskiego, a później przez Jana Nowickiego. Nowa płyta pana Tomasza już w zasadzie się pojawiła i jeżeli ktoś na podstawie tych dwóch czy w zasadzie trzech utworów chciałby sobie wyrobić na jej temat zdanie, to powiem, że jest zupełnie inna i zaskoczyć, pewnie zaskoczy nieraz słuchającego. Bo pan Tomasz to nie tylko pianista, kompozytor, ale też i producent muzyczny, związany i z muzyką poważną, i z operową, i z jazzem, i chaosem, z elektroniką, w zasadzie ze wszystkim. Szerokie horyzonty i no, nietuzinkowy talent.

kontrowersyjny. Stąd też i na koniec zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, a jeśli chodzi o kontrowersyjnych dżentelmenów, to jest nasz kolega z wysp Bahama. Starzy słuchacze wiedzą, o kogo chodzi, a nowych wprowadzę w temat, bo Joseph Spence na wyspach Bahama w latach 30. był artystą, który został zupełnie przypadkiem odkryty przez badaczy historii bluesa. Pojawili się na wyspie Andros, największej z wysp Bahama, bo miał się tam na tej wyspie znajdować Frederick McKean, wychudzony, no, chodzący sztylet, ale o wspaniałym głosie, wykonawca starych bluesów, szant i miejscowego repertuaru. I czekając na spotkanie z tym artystą, a w zasadzie próbując go wytropić, badacz chodził po mieście i usłyszał, jak za płotem grało dwóch gitarzystów. Wspiął się na przeszkodę i zobaczył ku swemu wielkiemu zdumieniu, że to nie dwóch gitarzystów, a solista. Siedzi na hałdzie z piachem i gra na gitarze. Był to Joseph Spence, miejscowy kamieniarz, który przyszedł odwiedzić kolegę pracującego na budowie i czekał, aż będzie fajrant i będą mogli pójść do tawerny i uraczyć się rumem. Joseph Spence kochał ten napój, tak samo jak gitarę i pieśni. Joseph Spence zawsze powraca w święta, bo też jest i powód. Oznajmia, że święty Mikołaj jest w mieście. Nigdy nie zdobył wielkiej sławy Joseph Spence, aczkolwiek miał taką możliwość, bo Ameryka budziła się, a w każdym razie świadomość etniczna muzyki Ameryki nie dochodziła do głosu. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki film Korzenie o Kunta Kinte. No właśnie, szaleństwo, i wówczas na fali tego zainteresowania wypłynęło parę nazwisk tych rootsowych, bluesowych. Było zapotrzebowanie na ojca amerykańskiego wiejskiego bluesa i Joseph Spence prawdopodobnie zostałby takim patronem, gdyby nie to, że podczas jednej, jedynej wyprawy poza wyspę Andros na tournée po Stanach Zjednoczonych zabrał ze sobą dwie ciotki dewotki, które uważały za kulisami, by po pierwsze nie pił rumu, a po drugie by starannie dobierał repertuar i w tym repertuarze by znalazły się pieśni, no, ku chwale pana. W tym repertuarze akurat nasz bohater nie był bardzo przekonujący, no a brak rumu sprawił, że i walory śpiewacze trochę go zawiodły. Także wielka kariera, którą mu wróżono, niestety się nie spełniła. Ojcem amerykańskiego wiejskiego bluesa został Mississippi John Hart, również wspaniały śpiewak, no ale to już zupełnie inna historia. Czasami myślę, że warto by było przypomnieć Josepha Spence'a nie tylko przy okazji świąt i nie tylko przy okazji tej jednej melodii, i być może w przyszłym roku dadzą się państwo skusić na taką wyprawę na wyspy Andros. A co do świątecznych evergreenów, myślę, że ten również państwo znają, bo od czasu do czasu prezentujemy, mimo że nie w święta. Ale to o świątecznym poranku i o dwóch dżentelmenach, którzy przechodzili, spacerując po plaży, znaleźli tam towarzystwo pewnego sierżanta, z którym wdali się w dyskusję, no a później już same kłopoty. Pieśń cokolwiek krotochwilna, w pięknym nastroju i pięknym wykonaniu. Paul Brady. Says he, my fine fellows, if you will enlist, it's 10 slip in your fist and a crown in the bargain to kick up the dust and drink the king's health in the morning. For a soldier he leads a very fine life, and he always is blessed with a charming young wife, and he pays all his debts without sorrow or strife, and always lives pleasant and charming. And a soldier he always is decent and clean, in the finest of clothing he's constantly seen, while other poor fellows go dirty and mean and sup on thin gruel in the morning. But says Arthur, I wouldn't be proud of your clothes, for you've only the land of them, as I suppose, and you dare not change them one night, for you know if you do, you'll be flogged in the morning. And although that we are single and free, we take great delight in our own company, and we have no desires strange faces to see, although that your offers are charming. And we have no desire to take your advance, all hazards and dangers we barter on chance, for you would have no scruples for to send us to France, where we would get shot without warning. Oh no, says the sergeant, I have no such chat, and I neither will take it from Spalpeen nor Brat, for if you insult me with one other word, I'll cut off your heads in the morning. And then Arthur and I, we soon drew our hods, and we scarce gave them time for to draw their own blades, when a trusty shillelagh came over their heads and bade them take that as their warning. Take them out, devils, bright Arthur MacBride, and temper their edge in the morning. And the little wee drummer, we flattened his pal, and we made a football of his rowdy-dow-dow, threw it in the tide for to rock and to roll, and bade it a tedious returning. And so to conclude and to finish disputes, we obligingly asked if they wanted recruits, or we were the lads who would give them hard clouts and bid them look sharp in the morning. Cousin one Arthur MacBride, as we went a walking down by the seaside. Now mark what followed and what did betide, for it being on Christmas morning. Dobrze się kończy ta ballada, przynajmniej Arthur MacBride, i już odpłynął ten wątek na falach eteru. Fale zresztą były doskonale słyszane. Teraz zaś jedyne dwa, jak patrzę na płyty zgromadzone dzisiaj W studiu jedyne dwa wątki afrykańskie. Usi Mahlasela, artysta, który w czasie pandemii nagrał płytę. Nie jest to artysta, który by nas rozpieszczał wydawnictwami. Przez 30 parę lat od pierwszego krążka, który wpadł mi w ręce, którym debiutował wiele lat temu, zaledwie płyt kilka, a ta ostatnia w pięknych okolicznościach przyrody, bo Usi Mahlasela wrócił do Mamelodi, do małego miasteczka w RPA, w którym mieszkał wraz z babcią i ucieszył sąsiadów, bo koncert promocyjny po prostu urządził na ulicy ku uciesze wszystkich znajomych, którzy natychmiast pojawili się z wyszynkiem i z prowiantem i puścili się w pląsy. Thank you. prima. Machlasela jedyny w dzisiejszym klubie folkowym przedstawiciel Czarnego Lądu, ale przyznam się szczerze, że mam wielką słabość do artysty, jako że towarzyszył mi w radiowej historii. Płyta Łusi Machlasela, ta pierwsza sprzed 30 paru lat, była jedną z pierwszych, które dostałem jako trójkowy redaktor i zachwyciłem się głosem młodego chłopaka, wiotkiego jak trzcina, o bardzo wysokim głosie. Nazwany był Słowikiem z RPA. Dzisiaj patrzę na zdjęcia i widzę, że bardziej to nie lot, jeśli chodzi o figurę, ale cały czas w dobrej kondycji. Łusi Machlasela jeszcze raz, a później powrócimy do stałych elementów naszego klubu.

papierosy. Na lakę strzał choby i pasy. Ich hab brinze schauf und wohl. Ich geblieben heul und goll. Nicht kein schauf und nicht kein brinze.